براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة توبة شروع کیگی دیتا سورة برات هم ویل کیگی د دین مخ کی د سورة انفال بیان شو او سورة انفال کې بیان د قوانین او د جهاد او دیارلس وارلس قوانین د جهاد په سورة انفال کې بیان شوی دی او اوس په دې سورة برات کې اعلان د جهاد دی چې مشرکان دي که يهوديان دي که منافقان دي دوی سره تاسو جهاد کوئ. مخکې صورت کې بیان د قوانینو د ضابطو د قیدو د جهادو او په دې صورت کې اعلان د جهاد کوي د دواړو په منځ کې مناسبت شته. یا دادا چې د دینه مخکې صورت کې خو بیان د جهاد وو او په دې صورتونو کې د هغه جماعتونو بیان الله تعالی کوي د هغه ډلو بیان الله تعالی کوي چې هغه سره جهاد ضروری دی. نو مخکې خو قوانین بیان د جهاد شپای صورت کې او اوس په سورہ برات کې بیان د دې خبرې دی چې تاسو باندې چا چا سره جنگ او جهاد کوئ هغه مشرکان دي اهل کتاب دي او دارنګ منافقان دي د دغه جماعتونو تذکرہ دلته کیږي. یا مخکې صورت کې بیان د جهاد او په دې صورت کې د جهاد علتونه بیانېږي چې دا جهاد ولې د دې کافرانو سره راغلو مشرکانو سره تفصیلا د هغې علت وروسته بیانېږي چې دوی د حضور صلی الله علیه وسلم سره یو معاهده کړې وه او هغه معاهده بیا دوی ماته کړه هغه سبب او علت د پار د چا وګرځېد د دغه جهاد او د قتال وګرځېد. دا خو درې ربطونه دي د سورې برات یعنی د سورې توبې د سورہ انفال سره. بل مسئلہ پا دی کہ او خاص دادا چې دلته بسم الله الرحمن الرحیم نه دلی کلی شوی تاسو گورے دادی زی کی نشتا اولی نشتا یو وجہ خدا دا چه کلبا هم سورت راغلو یو سورت ابتدا بکیدا داغی پسر کے با بسم الله الرحمن الرحیم حکم نازل شو یعنی بسم الله با نازل شو نو بس هغه صورت سره با بسم الله الرحمن الرحیم اویل شوا اولی کل شوا او د سوره برات په دې ابتدا کې نزول د بسم الله ندر آغلی چې ندر آغلی دلته لیکلی شوی هم نه دی ځکه چې څنګه وحی شوی دا نزول د قرآن راغلی دی هغه سې لیکلی شوی دی. او د دې سوره توبې په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم دا نه ده نازل شوی لہذا دلته لیکلی شوی نه ده. او یاد دیو جنا بسم الله دلته نه لیکلی شوی چې دا سوره توبه دا تتمه ده پاره د سوره انفال ده دا داغی تتمه شوه. نو هر کله چې دا تتمه د سوره انفال ده پاره شوه نو دا مقام مسک راغله او تاسو معلومه ده چې په مسک بیا بسم الله نشي لیکلی د سوره انفال نه شروع کې د سوره توبه ختمېدو پورې دا په منزله دی یو صورت شو دا تتمه د سوره انفال شو نو مسکی بیا بسم الله بسم الله نشی لیکلی د دې وجنا دلته بسم الله لیکلی شوی نه ده. او یا وجه دا ده چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا دیتا آیت و رحمتن ویل کیږي د رحمت آیت دا په هغه ځایونو کې لیکلی کیږي چې دا هغې مضمون سره د دې مناسبت وي لیکن کوم ځای کې چې د الله تبارک و تعالی د قهاریت بیان وي د غضب بیان وي نو هلته بسم الله الرحمن الرحیم نشي لیکلی. دلته دې صورت په ابتدا کې د الله تعالی د قهاریت بیان دی چې د مشرکان سره جهاد دی اور دارنگی باز نور ڈلی بھی اغی سر معاہدی شوی بھی داغی دا ختم دو اعلان دے خودی بنیاد دلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ندلی کلی شوی محمد ابن حنیفہ دے روایت کئی دا خپل پلارنا ما خپل پلار تو ہوئی چھ پلارا تاسو دی زیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولی ندلی کلی ناغرہ تو ہوئی چھ بچی آتا دی صورت نزول چھ شوی دے نزول پسیف سر شوی دے جہاد سره ابتدا نو کو رہے پدی کے حکم دے جہاد دے ددی وجن دلتا بسم اللہ نہ دلی کلی شویولی بسم اللہ امان بسم اللہ کو امان دے او دا موقع موقع چی دا دا امان ندا دلتا کو امان پورتا کی کہ براءت من اللہ اول اعلان دا دے چی مخ کے تاثرہ دا امن کا معاہد شوی وغا ختم دے نہ بسم اللہ کو پا حقیقت کے امان دے او دی صورت کی یعنی پا ابتدا کے حکم دے دا سے دے چاغامان پورته کیږي او بل وجه ورته داوي چې بسم الله رحمت دې وهذه سوره نزلت في المنافقين او دا سوره خو منافقان مبارک راغله دې مشرکان مبارک راغله دې لہذا دلته بسم الله دې سره مناسب ندا په دې بنیاد باندې دانه دلی کلی شی بسم الله الرحمن الرحیم حضرت عبد الله بن عباس سے پخپله د حضرت عثمان سے نه تپوس کئ چې تا نور سورتونو سره بسم الله لیکلی دا دې سره دی ولي نه لیکلی نا غورت جواب کو چې اصل وجہ دا ده چې سورہ انفال کله موږ مدینه منورې ته لاړو نو اول زمانہ کې نازل شو او دا سورہ توبه چې اوس موږ کوم وایو دا وروستۍ زمانہ کې ده دا وروستۍ وخت کې ده نه هم کال ده هجرت تقریبا نه تم کال نه هم اغه باندې دا راځي نو دا هغه وروستۍ زمانہ دي چا دا یعنی چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تلو خو واقعا او مضمون د دې سورہ توبه دا مشابه دی دا مضمون دا سورہ چا سرا سورہ انفال سرا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمنگ نے تشریف اڑو او دائرہ تنوی لی چی گنی دا سورہ توبہ دا یو حصد چا دا سورہ انفال دا خوچی کل دا دی دوارو مضمونوں کے مناسبت و مشابہت ہو نما سورہ برات دا سورہ انفال پسیو لکلو او میسکی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خون لکلا دا حسو کوئی حضرت عثمان سے چی اگر جامعی دی چار پار دے دا قرآن و مجید دا قرآن و مجید چا جمع کرے دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پخپل دا دے دا پار دا وجہ ہوئی خواہ اور دغسی وجہ امام زجاجم بیان کرے دا اگر وائی چی دے سورہ توبی دا سورہ انفال سر مناسبت واضح دے چی گورا پا سورہ انفال کی دا عہدونو دا لوزونو دا دی سیزنو بیانو اور پا سورہ برات و سورہ توبہ کی دا دغسی زنو ختمی دل دی دا دوارو میس کے مناسبتو نپدی بنیاد دا دوارا یوزے اولی کلی شلو ومس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ندلی کلی شلو اس طریقہ دادا چی یو سڑے مسلسل تلاوت کئی سورہ انفال شروع کڑے دا دغس تلاوت کئی مس کی دا چھوٹی اونکڑا نچی کلی سورہ انفال ختم شی او دے سورہ توبہ شروع کئی نو مس کی با بسم اللہ نوئی خو ان اللہ بکل شین علیم براعتم من اللہ ورسولہ الاللذین آہدتم من المشرکین پدا سے ترتیب باندھی بوئی میس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوئی لیکن کہ یو سڑے پدی زائے باندھی وقفہ کئی یعنی سبق بس کی ان اللہ بکل شین علیم چد آخری ایتنا دسور انفال دی او بیا بل وقت دے دے شروع دسور توبے نہ کئی نو بیا بشروع بسم اللہ سر کئی زکا دا دا دا بودی چانا دا دا تلاوت ندا نو حکم داری کا مسلسل تلاوت دا وسی یو سڑے کئی نو مس کے بیا بسم اللہ نوئی او کنا سورہ انفال ختم کو بس ایک بیا سو وقفہ مس کے اکڑا چرتا بل وقت بیا تلاوت کئی نو بیا اعوذ باللہ بسم اللہ دی سورہ برات یعنی سورہ توبہ تو ہم مستقل ہوئی دی شاہ نزول واضح دے چکر پشپگم کال باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمی تا دو عمری پہ ارادہ باندی روان ش سوار لسوا صحابہ کرام ہم ورس رضی چی منگا عمرہ کو والتن ببیا رازو لیکن کلا چی واقدارانو دا مکی تا پتو لگی دا ناغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمری کولو تا پری نخودو او بیا دا دی او دا کافرانو پا میس کی یو سلحنامو لکلی شوا داغی تفصیل مخ کی سو سو زلہ بیان شوی دی نو پا آغا سلحنامہ کی یو مسئلہ داوا چی لس کالبا یو بلباندی حملہ نکو او سوک چی بچا حملہ کئی مسئل تو مثلا بن سوک دا آغای سر بتاؤنم نکو مکی والاو دا سی شرطن اولا گول یو دا مسئلہ وپکی چی اپن میس کی بمنگ جنگ نکو او که پتا سبان سوک حمله مثلا کئی نو مونگ با داغی سر تاون نکو یا مونگ بان سوک حمله کئی نو تاس با داغی سر دا ہتیارو اور دا فوج بالکل سمرستا مدد نکوئے یو شد پکی داو او دا دین علاوہ یو خبر عام ہوشوا چی دا دین دا ہر قبیلی خپل خوخ دا کاغی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت اخلی اور که زمون مرگرتیا قبلی ارچا تا مکمل آزادی دا پچا باندې بدا پابندی نیوی نبیا یو قبیله دا بنو خزاعا اغید حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلفاؤ گرزیدل چی من خود دوی سرکی گو تا سرنکی گو دا مکی تنیز دیو بنو بکر یو بلا قبیله دا چی اغید حلف دی چاو منا دا مکی والاو دا اغید سر ملگری شو صحابه کرام واپس را دا دی سر داوی چا انده کال بتا سرازه دریده دی بتا سمنگا مکه پشکو تاسو بخبلا عمرو که کده چی دی واپس لالل لگه زمانه لانو تیره شوی چی دا بنو بکر او دا بنو خوزا دا دی پمیس کی بنو خوزا انخطا و جگل رالا نبیا مکی والو د شپې شپې د بنو بکر سره مدد وکړو د بنو خزاع خلاف اصلحه را لاتم ول د جنگ راړل او شپش پکې د کسانو ملګل او د نبی علیہ السلام په باره کې وی چې دا شپه د شپې هغه ته څه پته لګی چې دا سوکو سوشو او ناغت سندستی اطلاع کې دیشي دوی مدد ورک بنو بکر تا چې دا د دې هغه مرګري وو پا مقابلی دا بنو خزاعو کی چا غی حلف دا مسلمانانو سرو نو گویا دا اخبال اغا شرط مات کو چا کم دا غشیو دا صلح پا کم شرطنو بانده شوی وا اغا شرط مات شا خود دای ذہن کے داو چا دشپی پیغمبر علیہ السلام تا بسوک خبر اولی اور دارنگی دا دی حالاتو ناغن خبری گی چا کلا دا شرط مات شا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی سر معلوم شوا چی کافرانو دا مکیم دا کارو کو اور دلتا نبیادی بنو خزاعو نبی علیہ السلام تا اطلاع ملی گلا چی من سر خدا سی چلو شو پیغمبر علیہ السلام خفیتو مکہ باندی دا حملی کولی ارادہ اکلا اور صحابہ کرام سر دا خبر اکلا چی دا پٹا اور محفوظ ساتے خوزان تاسو زر تر زرا سمرا چی تیارو لے شای زان تیار گئے دلتا مکی والاو سر غمو دا غزوہ بدر احد خندق دیدریو مقاماتو کی آغی دا مسلمانانو شان لیدلیو مسلمانانو سر اچھا اللہ غیبی کم مدد کو آغا آغی پسکر کو لیدلیو آغی سر ام دا فکرو چی من خدا معاہدہ ما تکلا خواسنے چی نبی علیہ السلام پا من بانے حملو کی نظر تر زر ابو سفیانو لی گلو دے والی دے چی تم دینی منوری تلال شا دا غی حالات معلوم کا او زمون نا چکو ما غلطی شوی دا دا دی عذر دی نو غوارا او بیاد پارا ورسرا عہد نامو لی کا صلح نامو ورسرو لی کا او دا شرطو نو لی کا کلچ ابو سفیان مدینی منوری تراغلو نصحابہ کرام طول دا سیود نصرا لکه چه ناشناوی چاور سر تعلق نسا تعلان که دم مکی والا دی اغم مکی والا لیکن دا کفر دا اسلام دا اولو خرند دا دی پمیس کی ابو سفیان پویش چه دا مسلمانان خوزان تیاری شیخین و پسی لار صدیق اکبر حضرت عمر پسی چه پیغمبر علیہ السلام تا زمان طرفنا عذر کئے غلطی زمان نشوی دا او جن دی من سر نکی من سر دی بیا صلحو کی او دا شرطو نبولی کو خو یو صحابیم دی سر اطلو تا تیار نشو یو صحابیم دی تا تیار نشو او هر یو دا جواب ورکی چی بھئی تا واپس زا دیکھو دیر خپا واپس راغے مکی والا سرم فکر شو چی اس خو حس صورت دی جوڑی دی نشی چی بیا صلحو شی نبی علیہ السلام مدینی منورینا دلسو زرو صحابه کرامو چی نفوس قدسیه دی داغی و لخکر جرار راواغستلو او مکی مکرمی تراغلو او بغیر دی جنگ نا یکا دکا جنگو نا شوی دی حضرت جابر سیب چی دکمی دست دی میرو حضرت خالد ابن ولید میرو د ګڼو طرفونه مکه باندې داسې حمله وشوه خو داسې جنگ جګړه پکې ډېر نو شوي بازی پکې څه شو مړ شو. لیکن اکثر سره همدغسې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راغلو ورته اعلان وکړو چې زه د چا نه بدل نه اخلم او بس تاسو نه چې څه شوي دي د هغې معافي تاسو وغواړئ خبره به خلاصوي. او یو څو کسان دي مخکې هم تاسو ته ما ویلي وو د هغوی د معافۍ گنجائش هېڅ قسم نه و. مکه فتح شوه چې مکه کله فتح شوه دا اتم کال د هجرت دی. مکې نه چې کله دی صحابه کرام واپس راځي اوم ورپسې کال نهم راځي حج فرض کیږي. چې حج فرض کیږي نو په دې نهم کال باندې حضور صلی الله علیه وسلم حضرت صدیق اکبر دا د حج امیر وګرځو دستور سره لاړه جماعت د صحابه چې تلال شه حج لا. په دې کال نبی صلی الله علیه وسلم حج لا نه راغله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورپسې ولېګ د سره پاره ولېګ چې د کوم قبیلو سره د مسلمانانو له حضور لا تروسه پورې د امن معاهدی وي چا سره داسې معاهدی وي چې باغی کې وخت ډیرو د چا معاهدو کې وخت کمو چا سره عاد شیو خداغي وخت نو ټاکلې شوی او کفارو سره چې کم مکی والا سره عاد شیو اخد الله سو کالو خواخواهی خپل مات کړو. دا سلور قبایلو چې دوی سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاد شیو د حضرت علی علی ګلو چې تلاشا حج په موقع باندې د اطراف نه خلق راضی الته اعلانونه وکا چا انده د پاره زمونږ استاد په میس کې معاهدی نشتا چا سره چې کما وختي معاهده شوی دا او غي داغه معاهدی لحاظ ساتلې دي غي سره باغه مود پر کول شي. کفار سره خو بالکل سم مثلا نو مکی والای خو لوز مات کړو او چا سره چې د وخت خبره نه وشوي غي ته اعلان وکا ټول ته اعلان وکا یاد ساته زمونږ استاد میس کې دا معاهدی نشتا او چا سره چې کوم وخت د پاره شوی دي او دا غي د طرف نه غلطي نه راغلي نو هغه وخت لحاظ به مونږ ساتو. او دغه موقت آسی وا چې چا ته سلور میاشتې پاتې وي چا ته نه میاشتې پاتې وي او کفار مکه خو خپله مسله خپله ختمه کړې وه اعلانونه دغه ځای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوي. لسمه ورځ د ذی الحجې ده یعنی د اختر هغه ورځ یا د عرفې پر ورځ باندې اعلان داسې کوي چې کفار مکه تاسو لوزونه مات کړي دي. اول اعلان خدا دی چې آئنده د پاره مشرک سړی مکی مکرمی ته د حج د پاره رانی شي یو تن ته اجازت نشته. پیغمبر علیه السلام به پخپله حج ل راځي یو تن ګوره حج ته د مشرک رانی شي. آئنده د پاره دی په بربند دلته قطعاً طوافونه ونه شي دې باندې مکمل پابندی لګېدا او دا هم اورې جنت ته صرف اور صرف مسلمان سړی زی کافر سړی جنت ته نشي تلې. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانونه کوي. حضرت ابو ہریرہ سے بند حضرت صدیق اکبر دو طرف نہ اعلان نہ پار مقرر شیو نور صاحب ہم زکہ چ کسان کو گنو او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کیم بیا دا سے اعلان کڑو خو خیر خبر ادا شو چ ددی طرف نہ اعلان شو چ بھئی تا سر زمنگا معاہدہ قطن نشتا چاته چ کوم وقت ور کڑے شیو دے پدی اوقات کی ددی د جزیرۃ العرب نعوذی او کدی قنوته نو دته بسنګینه سزا ورکول شي یا خو دی ایمان وروړي او که ایمان نه وروړي چې په دې علاقه کې بیا داسې کسان اونې وینو او دا هم وره تاسو نه چې کم ټین در کړې شه دې نو په دوکا کې نشه چې ګنې زمون سره وخت ډیر دې مونږ بداسې وکړو تاسو هیڅ هم نشه کولې او نه تاسو الله تعالی عاجز کولې شه. دا اعلان نه وشو او دې سره ټول کافران خبر شو ځکه د هر علاقې خلک په دغه کال باندې راغلو او آئنده لپاره په داسې سیزونو باندې پابندی ولګېدله چې ګنې مشرک په قطن نه راځي نو په بربنډه طواف کیږي او حضور صلی الله علیه وسلم به آئنده کال راځي او هغوی بس کې حج کوي نو دغه اعلان هم وشو او دا هم وشو د هغې بیان الله تعالی په دې آیتونو کې کوي. شان نزول دغه و معاهده هغوی ماته کړې وه او بیا دوی لاړل په اتم کال باندې الله مکه فتح کړه بیا په خود عرض دوی ته حواله شو او پنهم کال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج لاړ. حضرت علی اور پتیلی دے چھتے اعلان کی ځکه قانون داو چی چا سر لوز شوی بھی ام دا غی دے چا دا قبیلی سڑے بے اعلان کئی چی بھئی زمونگا استاد سمیس کے لوز نشتا گوچے پیغمبر علیہ السلام پدے حیثیت چی دا مسلمانانو مشر دے پدے حیثیت لوز کڑے نا پدے حیثیت چی زبنو حاشمیم لیکن عربو کی چونکہ دغه سیزونه احترامو ځکه نبی علیہ السلام حضرت علی علیګ چې تلاش اعلانونو کو چې داخل کې یقین د دې حاصل شي او بیا سو په دې مغالطه کې نشی پاتې دا غي بیان الله تعالی کوي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ اعلان دے جدائے دے براءت اعلان دے جدائے دے من اللہ دا اللہ تعالیٰ دے طرفنا ورسولہ او دا رسول دا اللہ دے طرفنا چاہتا اعلان دے جدائے دے الاللزین من اللزین اعلان دے جدائے دے دا حاغ کسانونا الا پمانا دا من دا کمو کسانونا آہتم چتا سمواہا دا کڑی و دا غی سر دا امن دا کسان سوکو من المشرکین دا مشرکانونا خو اللزین غدرو آغا مشرکان چی دی غدر کڑو دی واہ دی ما تکڑی وی کمو کسانو چی سن دستی واہ دا ما تکڑی و غسوکو کفار کوریشو سن دستی دی دا بنو کنانو مرگرتی اوکلا بنو خضابان دی حملہ اوکلا آغیل کسانو مرکلا حتیاری مرکلا حالانکہ دی حلفاء دا نبی علیہ السلامو او آغا خدا شو چی منگ سر سوک دی بدی بتاسو قطع نملہ نکوئے او نکا بل سوک عملہ کئی تاسو بور سر مرگرتیا کوئے خدای دلتا نقصانو کو آہد تم چی تاسو معاہد دا امن کڑیوا من المشرکین دا مشرکان خکم مشرکان چی آغی خضر کو تو کئی اکلو دا ما تکلا یو نمبر داش اوز دی دا موقع لگا دا سمرا موقع دا یو میاشت تک سلویخ پنزوس رز دی دا موقع وا پلہ سمر از دل حجی دا اعلان کی گی شل رز دل حجی پاتی دی ورپسی دا محرم میاش چی دی کی تاسو سو کم پلت لیش ہے اسلام قبل ہوئے کو بل طرف تزای ام دغا رز دی اور گی او فسیحو فی الارض او گرزے را گرزے تاسو پدیس مکہ کی پدی حالت کی چپا من یا اربا تاش ورن سلور میں آشتے یا سلور میں آشتے دا بیا نورو کسانو تدی چی دا غی اغا معاہدہ کی لا سلور میں آشتے پاتے وے شوال دے زیقات ذی الحجہ محرم دغا میں آشتے کہ دے کہ تاسو کا گرزے را گرزے دا تاسو تے اجازت شتا رمضان کی دا فتح رمکی شوی وا بیاورت دا خبرو کللا اوی دی رزو کی کتاسو گرزے گرزے لگا زادی در تختہ خو بیا پر خود نشتا وعلمو پوی شیطاسو پدی باندی انکم غیر موجز اللہ چی تاسو نی آجز کون کی اللہ لرا اللہ نشی آجز کولے چی گنیزا سالور میں آشتے منتا موقع شوا گورا پدی رمضان کی چی مکہ فتح شوا نوار پسی دی وڑو کی اختر میں آشوا بیا اور پسی دا زیقات چی دا اس کا ممی آش شورو دا بیا اور پسی ذی الحجد علیم اختر دا می آش اور بیا اور پسی سوک دی محرم دی نو دی وقت نو دی تا خلا موقش تا تاستا میں محرم کی بددی کسانا غرض ختمی کی جو محرم ختم شی ویزا تاستا اگر زیرا اگر زیرا خا لطف دی جن نو آخ لے لغنتا بیا بگر تاستا پارا حیث عذر نی وان اللہ اور بیشک اللہ تعالی مخزل کافرین زین کے دار اطلا چگنی دی بزان مضبوط کی پدی میاشتو کی مقابلو بو کی نا اللہ تعالی شرمون کے دی کافران دے اللہ کافران شرمئی نورم رسوا گئی دی مضبوطی دی نشی بیا دا اعلان سکی تقریر واذان من اللہ اعلان دے دا اللہ دے طرف نہ او دا رسول دا رسول دا اللہ دے طرف نہ دا اللہ دے رسول اللہ دے طرف نہ اعلان دے چاہتا ال الناس خلقتا اعلان دے یوم الحج الاکبر پا غرض دا حج باندے پر از دا عرفے باندے یا پر از دل اختر حج اکبر حج تو ہوئی او حج اصغر عمرے تو ہوئی حج اکبر سبل شین دے ان دغا لوی حج ان دغا لوی حج تا حج اکبر وی او دی وڑو کی تجدا کم عمرہ دن آغی تا حج اصغر وی لکی گی دیکھ نور اسم مسئلہ نشتا اور یا حج اکبر اگی تا وی لکی گی چی دا آغی حج موافقت دا حج دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر راشی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کل حج کرے دے نو دا عرفی دا عرز نتا دا عرز دا جمعی وی دا عرز دا جمعی وی نو پدی حیثیت کا سوک دیتا حج اکبر وی چی دا حج اور آغا حج چیری دا پی یو وقت راغلی دی نو بیا خیر خو نور گرو دا حج اکبر سبلا مسئلہ نشتا حج اکبر ہم دے حج تا ہوئی حج اصغر عمری تا ہوئی دیکھ نورا نشتا و دارا چی موافقت دا غی سر راشی نا خود دا خوش قسمت ہے خبر دا چی دا غی دا عرفی رز باندی سر راشی دا جمعی رز راشی جمعی رز چی پا کم رز عرفات تزی ان اللہ بریون اعلانو کا پا دا غرز مراتن عرفا شوا پا میدان دا عرفات پا میدان دا منا یا نور چکمی دا اجتماع زیون دی اعلانو کہے چی ان اللہ بری من المشرکین چی اللہ تبارک و تعالی جدا دے دے چانا دا مشرکانونا یعنی دا عہد دا مشرکانونا خدا غا مشرکان المحاربین اللذین نقضوا العہد دا غا کسان دی چی دا اقبل وعدی ما تکڑی وی مشرکان نا مراد محاربین جگڑ کون کی شو ورسولو ہوا اور دارنگی ویزار دے دینا جدا دے دینا رسول دا اللہ رسول دا اللہ دا مشرکانو نا ویزارا اور دارنگی اللہ دا دینا ویزارا فمرات دی مشرکان نا کم مشرکان دی چی اغیق پل اغا لوز عاہد مات کرو لیکن افتی آیت کی جسنگو شتاستا میں دا دوبارہ اغیلان کی گی فین تو تم تاسو توبہ باسے دو کفر او دے شرک نہ او دا کم قدر موسو کو دین تاسو مکمل توبہ باسے فہو خیر لکم من الشرک دا غرد اس تاسو رپار دو کفر نہ دو کفر او دے شرک نہ داش اس تاسو رپار غرد لیکن و ان تولیتم عن الایمان ک تاسو شاک ایمان تا ایمان مو بیارانل مسلمانان نشوے نفعلمو پوئی شیطاسو انکم غیر معجز اللہ چی تاسو نے عجزک ان کی اللہ لرا اللہ نشے عجزکو لے اللہ تعالی یعنی کتاسو دائی چی من بوتک دو او دا خدای نبزان بچ کو چرتم داتی نشی کے دے و بشر اللذین داس شیرے دیتا خندنے او ٹوکوئی کافران لگو سشی زیرے زیر خودی توی لکی گی چا غصوی تو خوشالہ خبری او سڑی تراشی مسل تو مسلن یو سڑے بلتے چا لکا زیرے میں دربان دے فلانے مر دے دا پا حقیقت کی دا غصر سخریہ دا کنا دا دلتم اللہ وی بشر اللذین کفرو زیر ورکا کسان تا جی کافران دی بی عذاب نلیم پا عذاب دبناک غذبناک عذاب سرے یا خود دنیوی عذاب دی چی قتل او قید دے کہ کفر کی تاسو پاتشو نا قتلی بندہ مسلمانان اللہ بم قتل کی دے دی پلاس او تاسو بدا غی پا قید کرا شے او دا آخرت عذاب خود معلوم دی چی پا کفر وانے او سڑے ملشی دا حکم نده دا حق کسانو دا پارا عاہد کم چه تاسو معاہده دا امن کڑی دا داغی سرا من المشرکین چه دام گره مشرکان دی دام کافران دی دا کمدلو بنو زمرا اور بنو کنانا دا دوڑلوی بنو زمرا و بنو کنانا دی سرا هم عاہد شوی ہو دا امن معاہده دی سرا شوی ہو قسم لم ينقصو کم شیعا اغی کم والی نده کڑی پا حق ستاسو کے شیعن دی ایسی او شیع ستاسو پا بارکی چکم لوزو نتاسو کڑی دی اغی کے دم رکمیم نده کڑی پا غیبان دی کلک ولار دی چکل کلک ولار دی نا اللہ تعالی وی دی تاسو سمو ہے چکل دی دی طرف میں نقصان اور قصور نشتا ولم یظاہرو علیکم احدا او ندی امداد کڑی دی ستاسو پا مقابلہ کی دی یوتن سرا ستاسو دی دشمنانونا ستاسو دی دشمنانونا یوتن سرا دی ستاسو مقابلہ کی دی چا سر مددم ندی کڑی نو مانا پا قبل لوز باندی کلک ولار دی چکلک ولار دی نو لا دی سرا قبل لوز ختم ہوئے مولی چکلک آخران پا قبل لوز کلک ادریگی نو مسلمان لخو پکا دی جو پتر گولا سرا کلک ولاری دا دغت وڈا دی شویخہ بنو زمورا او بنو کنانا فاتمو الیہن پورا کہ تاسو دوی سرا عہدہم آغا لوزن اقبل الہ مدتہم تر پورا کے دو دمو دے دوی دی سر چتا سمر مدی لوز دے دی سر نہم یاشتے لا پاتے وی دغا ٹیم کے لا نہم یاشتے پاتے وی نور ہم تی چکم لوز ور سر کرو نا غید طرف نا نقصان نشتن تاسو ور سر دا لوز مدہ پورا کہ دی تسموائے ان اللہ بے شک اللہ تعالی حب و خوی المتقین بچکی دن کی دچانا دماتے دو دو عہدونا چکم کسان زان دماتو دچانا دماتو دو دو عہدون نزان بچکی واحدی ماتینا دغا سڑے متقیلی اللہ بسر مینہ کئی نتاثر اللہ مینہ کئی تاس اخفر لوز مماتو ازکا کاتران خونے نے مات کرے فیضان صرف الاشحر الحرم کلچی دیرشی دغا میاشتے محترمی احترام علیکم میاشتے وی چاگم دغا شروع وی تاس تمہیں صرف ہے کہ او دو محرم میاش مخی توا او اگر رجب کو ڈیر لرے دے گورا ذیقاز دل حجا محرم دا خواسی بھی او بلپسی دی کنا نو مراد دا دی چی دا محرم دا میاش ختم شی تاس تمہیں پدی کے صرف اور صرف سو یعنی وقت ورکش مشرکانو دا مکیتا چی بھئی دغا رضی ستاسو دی او دا دین رسو بستاس دا پار بیاس عوضر نوی نا اللہ وی چی کل دغا رضی تیری شی مراد دا میاش دا حرمون دلتا دا دا ذیل حجی میاش ختم دل اور پسی دا محرم ختم دل دی رجب کو جرکا دیر لرے دا دمر لرے گورے نا مراد دلتا دغا میاش دیری خوا آج کو محترم دغا میاش دیری زی قاض ذیل حجا محرم اور دار گر یعنی کم یو مشرک چی غصر استاسو سا امان آہد نشتا لرکوائے حیث وجد تموہم چرد چتاس دیموں میں پا زمین ہل کی ویو کا زمین حرم کی وی مکہ کی دیو کا مکینا بہر دی بیا تاسو دی پریدائی ما خمر کوئے و خضوہم وی نیسے چی در نخلاص نشی و خصروہم راکی ری کئے پکل کلاگانو کے ناس وی ناغین ہم چاپی رشے و خدو لہم کین تاسو دیتا کل مرسد مرسد ان پا حرم اور چا پا کلاو لار چکم لار دید تیخت دی میں خصابہ دی جب تو عرض ہے بس مکہ دار طرف نہ رہی سارے شیو بیا غریبانا نسکو لے تو ار طرف نہ رہی سارے نو مانا وقدو لہم کین تاسو دیتا کل مرسد ان پا مرسد بندرگاتوی مراد ندلتا مرچے کلاو کلاو روڑو نبی پا دی کلاو روڑو نو مرچو چی پا کم غاربانی دی زیگا نا نا آغا لاری ورطونی سے بندری ورطونی سے چی پا بلا غالا لاری شی فاین تابو کدی تو بو مرتے چی بھئی مسلمانان قرآن تاو واقام صلاة و اقامت قودمون الکه توبه اوسه تنوس مسکی ایله قرا چلو مورزی معنا دا چې اقرار